بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى نبينا وعلى أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الامر بالمحافظة على السنة وآدابها. یہ باب ہے، یہ سبق ہے اس معاملے کے اندر کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اس کی حفاظت کی جائے اور اس کے ساتھ آداب برتا جائے. اس سلسلے میں گزشتہ سے پیوستہ ہفتے میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنی بلند و بالا ہے. ظاہر سے بات ہے کہ آپ کی ذات جتنی بلند ہے اتنی ہی آپ کے طریقوں کی رعایت بھی ہوگی، اور اس پر خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری آیات پیش فرمائی. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، اللہ کی طرف سے بولتا ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور رسول جن باتوں سے تمہیں منع کریں اسے چھوڑ دو. اس آیت پر بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، بلکہ مسلم شریف میں بھی روایت ہے کہ ایک عورت آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی آپ کے بہت قریب رہنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربت و صحبت، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ کے نبی سے کتنے قریب تھے. آپ کو صاحب النعلین کہا جاتا تھا، عبداللہ ابن مسعود کو، اور صاحب النعلین اس لیے کہ اللہ کے نبی جب کہیں بیٹھتے تھے اور اپنی جوتیاں مبارک نکالتے تھے تو عبداللہ ابن مسعود آپ کی جوتیاں مبارک اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اس لیے آپ کو صاحب النعلین کہا گیا. اس سے یہ ادب ثابت ہوتا ہے کہ اپنے بڑوں کے اگر کوئی چپل اٹھا کر کے اپنے پاس رکھ لے یا اس کو کہیں حفاظت سے رکھ لے تو حدیث شریف سے اس کا ثبوت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب الوسادہ بھی کہا جاتا ہے. وسادہ کا معنی تکیہ. اللہ کے نبی کے ساتھ چلتے رہتے تھے، اور جب آپ کہیں تشریف فرما ہوتے تھے تو حضرت اپنے ساتھ ایک تکیہ رکھتے تھے، عبداللہ ابن مسعود. اللہ کے نبی کو ضرورت پر ہی کہیں بیٹھنے کی تو تکیہ حضرت رکھ دیا کرتے تھے. صاحب الوسادہ، صاحب النعلین، صاحب الوسادہ، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب ہے، بہت قریب ہے. حتیٰ کہ بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم شروع شروع میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے مکان میں اتنے کثرت سے جاتے تھے کہ ہمیں یہ شبہ ہوا کہ شاید آپ حضور کی فیملی کے آدمی ہیں، اتنے قریب. ایک عورت آئی اور اس نے آ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا کہ اے عبداللہ، تم گوندنے والی اور گوندوانے والیوں کے سلسلے میں لعنت کر رہے ہو. گوندنے کا مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاتھوں پر پھول بناتے ہیں، ایک تو اوپر سے پھول بنا لیا، ایک سوئی سے چبھو کر جو قائم کا پل ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا, بلکہ ان لوگوں کے باپ میں نبی علیہ السلام نے لعنت کے کلمات استعمال فرمایا. لعنت اللہ علی الواشما والمستوشما, گوندنے والی گندوانے والی, غموں میں کپڑے فاڑنے والی, غریبان چیرنے والی, چہروں کو پیتنے والے, اور لعن اللہ الواصلہ والمستوصلہ, دوسروں کے بال لے کر اپنی چوتیوں میں لگانے والی, اور جو لگا رہی ہے وہ, اللہ کے نبی فرماتے سب پر لعنت. اگر عورت کے بال چھوٹے ہو تو چونکہ عورت کی زینت کی چیز ہے طویل بال, اور چھوٹے بال اچھے نہیں لگتے, تو شریعت نے مصنوعی بال کی اجازت دی, لیکن دوسروں کے بال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. مصنوعی بال کا معنی حقیقت میں بال نہیں ہے, لیکن دھاگوں سے بنا دیے جاتے ہیں بال, وہ تو لگا سکتے ہیں, فقہا نے اجازت دی اس کی. لیکن باقاعدہ کسی انسان کے بال ہو وہ استعمال نہیں کر سکتی, منع فرمایا نبی نے, لعنت فرمائی. تو وہ عورت آئی اور اس نے آنے کے بعد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود تم ہم پر لعنت بھیجتے ہو. اصل میں اس کا کام تھا گوندنے کا, وہ لوگوں کو پھول بنا دیتی تھی. تو کہا تم ہم پر لعنت کر رہے ہو اور یوں کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, تو اللہ نے کہاں کہا ہے, یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو, قرآن میں تو کہیں نہیں ہے یہ. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا قرآن میں یہ نہیں ہے, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول جو دیں وہ لے لو اور رسول جن باتوں سے منع کرے اسے چھوڑ دو. تو رسول نے گوندنے سے منع نہیں فرمایا, اور منع کرنے کے باوجود تم کر رہی ہو تو لعنت کی مستحق ہو. تو ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, اس سے نبی کا مقام معلوم ہو رہا ہے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے پیغمبر آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم میری محبت میرا پیار چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو. اتباع نبوی میں تمہیں میرا پیار ملے گا. جنید بغدادی سے کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت اللہ ہم سے خوش ہیں اس کی دلیل کیا, تو حضرت نے فرمایا تمہاری زندگی میں نبی کی اتباع ہے تو سمجھ لو کہ اللہ خوش ہے. یہ نشانی ہے, آپ سب اس نشانی کو نوٹ کر لیں, اور یہ قرآن سے ثابت ہے. ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کریں, فاتبعونی, تو نبی کی اتباع کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے پیار بھی کرے گا, خوش بھی ہوگا, معاف بھی کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, معاف بھی کرے گا. ہم ہمارے حضرت کے ساتھ ایک مرتبہ مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے تھے. حضرت پہلے چونکہ ستر کے کھلنے کا اندیشہ, پیٹ بھرا, بدن بھاری, پھر لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اس میں اور زیادہ ستر کے کھلنے کا اندیشہ, تو حضرت پہلے مخیط سی ہوئی لنگی پہنتے تھے, جو عام ہماری لنگی ہوتی ہے نا وہ پہنتے تھے. ایک ہوٹل پر ہم اترے تو ایک عرب آیا اور اس نے آ کر یوں کہا کہ یا شیخ ماں حضا حضا صوب المخیط, یہ تم نے سی ہوئی لنگی پہنی؟ تو حضرت نے دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ جائز, میں چونکہ معذور ہوں اور میری اپنی معذوری کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہے, تو اب میں اپنی مجبوری کی بنیاد پر میں اسے پہن رہا. تو اس نے فوراً عرب نے یوں کہا مس سننا, سنت کیا ہے, نبی نے کیا پہنا تھا, کیا ہم نبی سے زیادہ مجبور ہو گئے؟ نبی کا بدن بھی آخری زندگی میں بھاری ہو گیا تھا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ آخری زندگی میں آپ کا بدن بھی موتا ہو گیا تھا. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ کے نبی کو پاؤں پر تحمل نہ ہوتا تھا تو آپ لمبا قعدہ کرنے کی وجہ سے آلتی پالتی مال کر پراٹھی وار کر بیٹھ جاتے تھے. فرمایا ہم نبی سے زیادہ مجبور ہو گئے. بس وہ دن آج 10 سال ہو گئے حضرت نے آج تک مخیط لنگی سی ہوئی نہیں پہنی. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ انگریز کا وارن نکلا پکڑنے کا, لوگوں نے فرمایا حضرت چھپ جائیں انگریز کا وارن ہے. آپ روڑکی میں جو ایک جگہ ہے یوپی میں وہاں ایک مکان میں چھپ گئے. 3 دن کے بعد پھر نکل آئے. لوگوں نے کہا حضرت تلاشی تو اب بھی جاری ہے, پولیس اب بھی آپ کے پیچھے ہیں, آپ چھپ جائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے نبی کی شریعت میں ہجرت کے موقع پر صرف 3 دن چھپنا ثابت ہے. آپ ہجرت کے موقع پر 3 ہی دن چھپے تھے, پھر آپ نکل گئے تھے. بس سنت ادا ہو گئی, سنت کی نیت سے میں چھپ گیا. اس سنت کی برکت یہ ہوئی کہ آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ انگریز پہنچ گئے آپ کے پاس, وہ پولیس آپ کے پاس. اب وہ جانتے نہیں تھے کہ قاسم کون ہے. آ کر پوچھا کہ یہاں قاسم صاحب فلا, تو حضرت تھوڑے پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹ کر کہا ابھی یہیں تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں, ابھی یہاں تھے یعنی یہاں سے پیچھے ہٹ گئے. اب ہمیں ابھی یہاں تھے, جھوٹ بھی نہیں ہوا, مسئلہ بھی تل گیا. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ سنت کی برکت سے ہوا, یہ جو اتباع سنت ہوئی نا اس کی برکت سے احکم الحاکمین نے آپ کو نجات عطا فرمائی. ایسے کئی واقعات ملیں گے. ابو صالح مروزی رحمت اللہ علیہ, حافظ ابن حجر عسقلانی نے بخاری شریف میں واقعہ نقل کیا ہے بخاری شریف کی شرح میں کہ ابو صالح مروزی کے زمانے میں, بہت بڑے محدث ہیں, ان کے زمانے میں ایک بزرگ کو جیل لگ گئی اور پھانسی کا حکم ہو گیا. تو ابو صالح مروزی فرماتے ہیں کہ رات میں نبی علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور یوں کہا کہ ابو صالح فلا صاحب قید خانے میں ہیں, آپ جائیے اور میری کتاب میں جو دعائیں قرب ہیں اسے پڑھیے, ان کو کہو کہ یہ دعا پڑھیں میری کتاب میں. تو ابو صالح فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا حضرت آپ کی کتاب کون سی؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بخاری شریف میری کتاب ہے. اس سے بخاری کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی کہ بخاری شریف میری کتاب ہے, اس میں دعا ہے. فرمایا کون سی دعا؟ فرمایا کتاب الدعوات میں باب دعاء القرب, اضطراب بے چینی حالات اور پریشانی میں پڑھنے کی دعا, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم, لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم. یہ دعا ہے, دعا نہیں ہے تو تسبیح ہے لیکن اس کو دعا کہا. کہا جا کر ان کو بتاؤ کہ اس دعا کا ورد کرے, اللہ اس کی برکت سے نجات دیں گے. ابو صالح فرماتے صبح میں قید خانے گیا اور بزرگ کو دعا بتائی. 10-12 دن نہیں گزرے تھے, پھانسی تو درکنار, اللہ نے قید خانے سے بھی نجات دی تھی. نبی کی باتوں میں تو بھائی بڑا اثر ہے. آج ہم اللہ کے نبی کی باتوں سے بہت دور ہو گئے, بہت دور ہو گئے. ورنہ خدا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, آپ اللہ کو جتنے پیارے ہیں آپ کے اعمال بھی اتنے پیارے ہیں. دیکھئے قرآن کریم میں اللہ نے نبیوں کا نام لے کر بلایا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ, یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی, یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داود ہم نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہیے, اور پوری جنت میں سے جو چیز کھائیں لیکن ایک چیز جس کو میں منع کرتا ہوں اسے نہ کھائیں, ولا تقربا ہذہ الشجرۃ, یا نوح, اے نوح اپنے بیٹے سے متعلق مجھ سے سوال نہ کیجئے, اور اگر تم نے سوال کر لیا تو من الظالمین من الجاہلین. نبیوں کو اللہ نے نام لے کر بلایا, لیکن پورا قرآن پڑھ لیجئے یا محمد کا لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا, کہیں نہیں, یا محمد ہے ہی نہیں. یہ خود آپ کی توقیر تعظیم پر دلالت کر رہا ہے, ورنہ وہ تو رب ہیں رب. نبی علیہ السلام کتنے ہی بڑے کیوں نہیں, امام الانبیاء خاتم النبیین, سب کچھ صحیح, لیکن ہے تو مخلوق. بھائی ہے تو مخلوق, اللہ تو نہیں ہے نا. کسی نے بڑا عجیب سوال کر لیا کسی بزرگ سے, فرمایا کہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا, تو ہمارے نبی کو بھی اس طرح پر اللہ تعالیٰ براہ راست سیدھا پیدا کر دیتا تاکہ آپ کا اعجاز ہو جاتا. فرمایا کہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنے میں لوگوں نے خدا کہہ دیا, تو شاید نبی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے میں لوگ خدا کے بھی باپ کہہ دیتے. اس لیے آپ کو اسی طرز پر پیدا فرمایا جس طرز پر عام انسان پیدا ہوتے, میاں بیوی کی ملاقات اور آمنہ کے گود سے پیدا ہونا, اسی طرز پر پیدا ہوتے. تو آپ کا مقام کتنا ہی اونچا, بعد از خدا بزرگ تئی, قصہ مختصر. لا یمکن الثناء کما کان حقہ, اے نبی آپ کی تعریف آپ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی, بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ ہی کا مقام ہے. ان تمام کے ہوتے ہوئے ہے تو مخلوق, جب مخلوق ٹھہرے آپ تو ظاہر سی بات ہے وہ خالق ہیں مخلوق ہیں. مخلوق کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, لیکن مالک اور خالق اس کو کیا پری ہے کہ وہ کبھی نام بھی نہ لے. لیکن اللہ کا اپنے پیغمبر کو کبھی نام لے کر نہ پکارنا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ کا مقام بہت بڑا ہے, آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے. اس سے بڑھ کر آپ کا مقام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ قیامت میں اپنے عرش پر آپ کو بٹھائیں گے. اس سے بڑھ کر مقام کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یوں کہا جائے گا, پیغمبر جتنے میں ایمان نظر آتا ہے آپ سفارش کر دیجیے. اس سے بڑھ کر مقام کیا ہو سکتا ہے کہ مفتاح جنہ آپ کے ہاتھ میں, جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں, فرمایا جنت میں کھولوں گا پہلے, مجھ سے پہلے کوئی نہیں جا سکتا. اس سے بڑھ کر مقام کیا ہو سکتا ہے کہ تمام انسانیت کا حساب شروع ہو جائے, اس کی شفاعت کے لیے انتخاب ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو شفاعت کبرا کہا جاتا ہے. نوح آدم کوئی بات نہیں کر سکے گا, اب ہی کریں گے. اس سے بڑھ کر مقام کیا ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو قیامت کے دن مستقلاً ایک حوض دیا جائے گا جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے, اور اس میں پانی بھی جنت کے کوثر سے آ رہا ہو. یہ تمام کے تمام مقامات اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ کا مقام اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا ہے. اب آپ قرآن کی ان ساری آیات کو پڑھ لیں جو اس سے پہلے بھی میں نے پیش کی. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُوكَ. پیغمبر تیرے رب کی قسم یہ بندے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تیرے فیصلے پر راضی نہ ہو, اور اگر تو ان کے خلاف فیصلہ دے تو یہ اپنے دل میں نفرت نہ پائے, قبول کر لے اس کو. اگر یہ ہیں تب تو ٹھیک, ورنہ تو یہ مومن نہیں ہو سکتے. کتنا اونچا مقام. اسی کے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, میرے پیغمبر آپ تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ, بہت کتھن آیت ہیں, بہت کتھن آیت ہیں. وہ لوگ ڈرتے رہیں جو پیغمبر آپ کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں, کہیں ہماری طرف سے ان تصیبہم فتنتن, کوئی مصیبت نہ اتر جائے ان لوگوں پر, او عذاب علیم, یا دردناک عذاب نہ اتر جائے. جو آپ کے معاملے کی مخالفت کرتے ان کو ڈرنا چاہیے. آگے فرمایا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ, یہ عورتیں آپ تلاوت کیجئے, بتائیے ان آیتوں کو جو اللہ کی طرف سے پیغمبر پر آپ کے مکانوں میں اتاری جاتی ہیں. بہت ساری آیات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر دلالت کر رہی ہے. ان آیات کو پیش کرنے کے بعد اب روایات پیش کر, بہت ساری روایات حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے پیش فرمائی ہے, اور یہ ثابت کیا ہے قریباً 13 روایات سے نبی علیہ السلام کے مقام کو ثابت فرمائے. پہلی ہی روایت ہے الاول نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دعونی ما تعبتکم انما اہلق من کان قبلکم کثرت سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم فاذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ واذا امرتکم بامر فاعطوا منہ ما استطعتم. متفق علیہ. فرمایا نبی علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دو, ما ترکتکم, جس مسئلے میں میں تمہیں چھوڑ دوں. کیا مانا؟ میں نے کوئی بات بیان کی اور بیان کرنے کے بعد میں نے اس پر کوئی لمبی چوری ممانعت کی تشریح نہیں کی, تو خاموخا کے لیے تم سوال کر کر کے اس میں تنگی پیدا نہ کرو, جیسے بنی اسرائیل نے کیا. ان میں آدمی مر گیا, کسی نے مار دیا, قاتل کا پتہ نہیں, تو ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ قاتل کا پتہ نہیں, ہمارا آدمی مرا ہوا ہے, کوئی پتہ لگا لے اپنے اللہ سے. تو اللہ نے کہا اچھا فذبحوا بکرا, ایک گائے ذبح کرو. اس پر ایک اور لطیفہ مجھے یاد آ گیا فذبحوا بکرا پر. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا, اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں میرٹھ سے ایک مسلم اور ایک غیر مسلم دوست تھے, دونوں بیل گارے میں دہلی آ رہے تھے. دونوں کی بحث چھڑ گئی اس مسئلے پر کہ بھئی اسلام سچا مذہب ہے, تم اسلام میں آ جاؤ. تو غیر مسلم یہ کہنے لگا کہ اچھا تو پہلے یہ تو بتا کہ جس اللہ کی اسلام کی تو دعوت دے رہا ہے وہ اللہ مسلمان ہے یا نہیں, جس اللہ کی تو دعوت دے رہا ہے وہ اللہ پہلے بتا کہ مسلمان ہے یا نہیں. تو مسلمان نے کہا کہ ہاں اللہ مسلمان ہے. تو کہا دلیل, تو کہا دلیل تو مجھے نہیں معلوم لیکن اپنے دہلی جا رہے ہیں وہاں مولوی عبدالعزیز بہت بڑے آدمی ہیں ہم ان سے جا کر پوچھیں گے. دونوں شاہ صاحب کے پاس گئے اور مسلم نے پورا مقدمہ رکھا. فرمایا کہ حضرت اس کو میں نے اسلام کی دعوت دی اس کا یہ سوال ہے تو میں نے کہا کہ ہاں میرا اللہ مسلمان ہے تو یہ مجھے دلیل پوچھنے لگا. تو اب میرے پاس تو کوئی دلیل ہے نہیں اللہ کے مسلمان ہونے پر, آپ اس کو کوئی دلیل دیجئے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمایا کہ ہاں اللہ مسلمان ہے اور اس کی دلیل کہ اس نے اپنے قرآن میں یوں کہا ہے فذبحوا بکرا, گائے ذبح کرو. تو گائے کے ذبح کرنے کا حکم کون دے گا؟ کہا مسلمان ہی تو دے گا. معلوم ہوتا ہے اللہ مسلمان ہے. عجیب دلیل لے آئے حضرت, فرمایا اللہ مسلمان ہے. بس اس کا وقت آ چکا تھا ایمان کا, یہ تو ایک بہانہ بن گیا. اس نے حضرت کی اس دلیل پر ایمان قبول کر لیا. جہاں اس نے ایمان قبول کیا حضرت نے مسلح بچھایا. ہمارے بزرگان دین کیسے توازو والے تھے. آج تو انا سے ہمارا پیٹ نہیں بھرتا, میں نے کیا میری وجہ سے ہوا. شاہ عبدالعزیز صاحب نے مسلح بچھایا اور دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کی, اللہ اس کا تو نے وقت ہی مقرر کیا تھا ایمان کا اور مقدر میں تو نے ایمان لکھ ہی دیا تھا, تیرا احسان ہوا کہ اس کے ایمان کے لیے اس گنہگار کو قبول کر لیا. مجھے سعادت تو نے دی کہ میرے ہاتھوں پہ اسے ایمان ملا. منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنم, منت شناس کے بادشاہ ترا بخدمت داس. یہ احسان مت جتاؤ کہ ہم اللہ کی خدمت کر رہے ہیں, اس کا احسان مانو کہ اس نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں توفیق عطا کی, ورنہ اس کی عبادت کے لیے تو قرب و فر کرو. وہ ملائکہ ہے کہ جو سجدے میں رکوع میں قیام میں ذکر میں تلاوت میں لگے ہوئے, اور بھی میری اور آپ کی عبادت میں تخیلات اور خیالات آ سکتے ہیں. وہ فرشتے تو خواہشات سے پاک, خیالات بھی نہیں, پاک اور منزہ عبادت ان کی. بس فرق اتنا ہے کہ بغیر خواہش کے عشق پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ نے ہمیں خواہش دی تاکہ ہم اپنی خواہش کو صحیح راستے پر لگائیں. اب جو خواہش یعنی عشق کے ساتھ اللہ بولیں گے تو اس کا جو اثر ہوگا وہ بغیر عشق والے اللہ میں نہیں ہو سکتا. یہ ابن قیم نے لکھا ہے. اسی لیے اللہ نے ہمارے اندر خواہشات رکھی اور پھر یہ کہ ہم اپنی خواہشات کو صحیح استعمال کریں. بس بیچارے مسلمان ہوتے ہیں, ان کو 20 سال 15 سال 10 سال مسلمان ہونے کو ہو گئے تب بھی اب لوگ کہتے ہیں مطلب صاحب یہ نو مسلم ہے. میں نے کہا کب تک تم اس کو نو مسلم کہتے رہو گے؟ ساری زندگی نیا ہی رہے گا, یہ پرانا ہوگا ہی نہیں. ارے بھائی اسلام لے آیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام تو اپنے ماں قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب نو کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ کہہ دو میرا بھائی ہے. اب کیا نو مسلم؟ کب تک؟ پوری زندگی بیچارہ نیا رہتا ہے, کبھی اس کا اسلام پرانا ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے, صحیح سوچ عطا فرمائے. تو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسلح بچھایا, فرمایا باری تعالیٰ اس کا تو وقت آ ہی چکا تھا, تیرا فضل ہوا کہ تُو نے مجھ کو اس کے لیے قبول کر لیا. تو فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعونی ما ترخت کو, بہت سوالات مت کرو. موسیٰ سے پوچھا کہ قاتل کا پتا, تو اللہ نے ایک چھوٹا سا جنفذ بہو بکرا, بھئی کوئی بھی گائے بچھڑا ذبح کر دو ہو جائے گا, اس کو ذبح کر کے اس کا ایک حصہ لگا دو میت سے ابھی یہ زندہ ہو جائے گا. اور یہ بولے گا کہ کس نے قتل. اب یہ پوچھنے لگے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. سوالات کرتے گئے تو پہلے ہی پارے میں واقعہ ہے, اللہ نے بھی قیودات لگائی, فرمائے اس رنگ کا. کہنے لگے جوان ہو کے برا, دوسرا سوال. تو اللہ نے پھر قید لگائی جوان ہو برا نہیں. کہا کھیتی میں کام کیا ہو کہ نہ کیا ہو, تو اللہ نے کہا نہ کیا ہو. جتنے سوالات کرتے گئے اتنے جوابات پھر اللہ نے دیے. اتنی قیدیں آ گئی, اب اتنی قیدیں آ گئی, فذبحوها وما قادوا يفعلون. خیر ان کو کہیں سے مل گیا یہ شرائط والا, لیکن قریب تھا کہ ان قیودات کی وجہ سے وہ اس کو نہ کرتے. اسی کی طرف اشارہ, بہت سوالات نہ کرو. کثرت سوال سے, وہ وحی کا زمانہ تھا اور وحی کے زمانے میں تمہارے سوالوں کی وجہ سے کہیں دین میں سختی نہ ہو جائے. تو تم تو ابھی کر لوگے لیکن پچھلی امت کیا کرے گی. دیکھو نبی کی شفقت, اپنی امت کے باپ میں کیسی شفقت. جب حج فرض ہوا نا تو اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, حضرت اقرا نے فرمایا علی عامنا هذا ام العبد یا رسول اللہ. اقرا یہ سمجھے کہ جیسے نماز دن میں پانچ مرتبہ, زکوٰۃ ہر سال, روزہ ہر سال, تو حج بھی ہر سال ہوگا. فرمایا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ. تو اللہ کے نبی تھوڑی دیر یوں نیچے دیکھ کر بیٹھے اور پھر ارشاد فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ, اور وہ بھی استطاعت, سواری کی طاقت, خرچ کی طاقت, اس پر حج فرض ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر میں یوں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو اللہ تم پر فرض کر دیتا, پھر تم نباہ نہیں پاتے. اس لیے فرمایا جب میں خاموش رہا تو تمہیں پوچھنا نہیں چاہیے. ایسے کئی مسائل ہوئے. بخاری شریف میں روایت ملتی ہے رمضان میں جب اللہ کے نبی نے اعتکاف فرمایا تو آپ اپنے اعتکاف کے خیمے میں نماز پڑھ رہے تھے, صحابہ آپ کے پیچھے اقتداء میں کھڑے ہو گئے. رات میں بہت طویل نماز حضرت نے پڑھی, دوسرے دن بھی ایسا ہی کہ آپ کھڑے ہوئے لوگوں نے پڑھی, تیسرے دن بھی, چوتھے دن صحابہ انتظار میں رہے, آپ نے چپکے چپکے پڑھی, پتا ہی نہیں ہونے دیا. صبح کو فرمایا کہ میں رات میں تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو, مجھے معلوم تھا, لیکن میں نے اس لیے چپکے سے پڑھ لی کہ اگر تم اسی طرح میرے ساتھ پڑھتے رہو گے تو کہیں تمہارا شوق دیکھ کر اللہ تم پر یہ نماز فرض نہ کر دے, اور اگر فرض ہو جائے گی تو تم نباہ نہیں پاؤ گے. یہی وہ تراوی تھی, اگر فرض ہو گئی تو تم نباہ نہیں پاؤ گے, بڑا مسئلہ ہو جائے گا. پھر شفقتن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا. اپنے بعد میں تو آپ نے بڑی سختیاں اختیار کی کہ اتنی لمبی نماز پڑھی کہ پاؤں مبارک ورم کر جاتے, لیکن امت کے باب میں آسانی. کیا آسانی؟ فرمایا امام کو کہا گیا مختصر نماز, بہت لمبی نہیں, پیچھے والوں کا خیال کرو, لیکن اتنی مختصر نہیں جیسے میں مسئلہ بتا چکا کہ سنت بھی ادا نہ ہو. سنت کے ساتھ, سنت کا جو ادنا درجہ ہے وہ ہونا چاہیے. فرمایا دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم. پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہو گئی کہ انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے اپنے نبی کو, بہت پوچھ پوچھ کرتے رہے اور پھر کر نہیں پائے, اور اپنے نبی کی باتوں میں بڑا اختلاف کیا. جب نبی نے کوئی بات بتائی تو اس نے کہا یہ مطلب, اس نے کہا یہ مطلب, بہت اختلاف کیا. فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ, میں کسی چیز سے تمہیں منع کروں, بس تم اپنے آپ کو بچا لو, اتنا کر لو, اور جب میں کسی کام کا حکم دوں تو اسے کر لو تمہاری طاقت کے مطابق. مَا اسْتَطَعْتُمْ, تمہاری طاقت کے مطابق. دوسری حدیث عن ابی نجیح الارباس ابن ساریت رضی اللہ تعالی قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظتا بلیغتا. اللہ کے حبیب نے ایک مرتبہ ہمیں بیان دیا, بہت زبردست بیان, بڑا بلیغ, بڑا اونچا اور وجلت منہا القلوب, اور ایسی باتیں اللہ کے نبی بولتے جا رہے تھے کہ ہمارے دل ہل رہے تھے, رو رہے تھے. وظرفت منہا العیون, آنکھوں سے آنسو جاری تھے اللہ کے نبی کے اس بیان پر. فقلنا یا رسول اللہ کانہا موعظت مودع. اللہ کے حبیب یہ تو ایسا بیان آپ دے رہے ہیں جیسے آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہو, یعنی آخری وصیتیں نصیحتیں ہوتی ہیں نا, تو اس میں انسان کو رونا آتا ہے, تو آپ تو ایسا بیان دے رہے ہیں جیسے رو رہے ہو. قال اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. تقوی کا معنی کیا ہے میں بتا دوں, تقوی اور خوف میں فرق ہے. تقوی کہتے ہیں محبت کے ساتھ ڈرانے کو, تقوی محبت کے ساتھ. اللہ نے جو ڈرایا ہے اس میں محبت ہے, نبی ڈراتے ہیں اس میں محبت ہوتی ہے, باپ ڈراتے ہیں اس میں محبت ہوتی ہے, اور ایک دشمن ڈراتا ہے اس میں کوئی محبت نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ دشمن ڈراتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں تیرا چہرہ پھر نہ دیکھو, لیکن نبی نے اگر ڈرایا, استاد نے ڈرایا, ماں باپ نے ڈرایا, تو بھی ہم ان کی طرف لپکتے ہیں, دوڑتے ہیں, اس میں شفقت ہوتی ہے. تو تقوی کا معنی ہوتا ہے محبت کے ساتھ اللہ کی طرف سے خوف, خشیت, ڈر. فرمایا اسی کو, ہمارے بزرگوں کا معمول تھا کہ جب ان سے کوئی یوں کہتا کہ حضرت نصیحت فرمائیے تو نصیحت فرماتے تھے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ, میں تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں اور اپنی ذات کو بھی کہہ رہا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کریں. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ والسمع والطاعہ, اور قرآن اور حدیث, اللہ اس کے رسول کو خوب سنو اور اس کی اطاعت کرو. وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ, اگرچہ تم پر ایک غلام کو, اور بعض روایتوں میں عبدن حبشی, چاہے تم پر حبشی غلام کو امیر کیوں نہ بنا دیا لیکن اسلامی سلطنت ہو تو اس صورت میں امیر کی اطاعت کر لینا. وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشَ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, صحابہ کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی کہ تم میں سے جو زندہ رہا میرے بعد وہ دنیا میں بہت اختلاف دیکھے گا, اگر اختلاف ہو جائے تو تم کیا کرو گے. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, جب اختلاف ہو جائے تو تم یہ نہ کہنا کہ میں اس کو لے لیتا ہوں, دوسرا پارٹی کہے میں اس کو لے لیتا ہوں, ایسا مت کرنا. تمہیں کیا کرنا ہے, تم یوں کہہ دینا ہم تو اپنے نبی اور اپنے خلفاء راشدین کی سنت کو لیتے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. عزو علیہا بالنواجس, فرمایا میری شریعت کو یوں مضبوطی سے دانتوں سے پکڑے رکھنا, مضبوطی سے دانتوں سے پکڑے رکھنا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور بدعت سے اپنے آپ کو بچانا, جو کام میں نے نہیں کہا اسے ہرگز نہ کرنا. بھائی جو کام ہم کر رہے ہیں اگر وہ سنت ہوتا تو نبی کرتے یا نہ کرتے, تو کیا ہم نبی سے زیادہ بڑے ہو گئے؟ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا اور ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی ہمیں ناقص اور ادھوری شریعت بتا کر گئے اور اب ہم پوری کر رہے ہیں, تو نبی پر الزام ہوگا یا نہیں کہ نبی نے نہیں بتایا اور آج ہم کر رہے ہیں, کتنا بڑا الزام. تو بدعت کر کے اپنے نبی پر محبت نہیں پیش کر رہے, اپنے نبی پر دین کو نہ پہنچانے کا الزام لگ رہے ہیں. کتنا بڑا مسئلہ. فرمایا وَعِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ, نئی باتوں کو بدعت کو پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بہت بچانا. اور دوسری حدیث میں ہے كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, ہر بدعت ضلالت ہے گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہ آدمی جہنم میں جائے گا. جو کام نبی نے کیا اسی کو ہم کریں, جو کام نبی سے بالکل ثابت نہیں اس کو ہم ہرگز نہ کریں. اس روایت سے بھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہمیں کرنا چاہیے. آگے فرماتے تیسری روایت میں عن ابی حریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنۃ الا من اتى قیل ومن یاتی یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن اصانی فقد اوتی. میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا مگر جو اس کی طرف آیا. صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا مطلب اس کا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے میری نافرمانی کی وہ مراد ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا. نبی کی اطاعت پر جنت اور نبی کی نافرمانی نبی کی بغاوت پر جہنم. دیکھو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا, بخاری شریف میں ہے, اور خواب یہ دیکھا کہ میرا بھائی ابو لہب جو حضور کا چچا ہے کہا میرے بھائی ابو لہب کو میں نے خواب میں دیکھا. عباس فرماتے ہیں اسلام کے بعد کا خواب ہے یہ, میں نے اپنے بھائی ابو لہب کو دیکھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا, تو اس نے کہا کہ میں تو خوب عذاب میں ہوں لیکن ہر پیر کو دو قطرے پانی کے مجھ کو دیے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کہتا ہے میرا نبی پیر کو پیدا ہوا تو تو نے اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں سویبہ نامی باندی کو آزاد کیا اور خوش ہوا تھا کہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا, میرے یتیم بھائی, میرے مرحوم بھائی کے وہاں یتیم بیٹا پیدا ہوا تو تو خوش ہوا. اس پر بعض علماء نے لکھا کہ اگر نبی کی جسمانی ولادت پر ابو لہب نے خوشی منائی اور اس پر اس کو دو قطرے پھر رہے ہیں, نبی کی روحانی ولادت یعنی نبوت کو اگر یہ مان لیتا تو اللہ اس کو جنت الفردوس عطا کر دیتا. کتنی بڑی بات ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اتاریں, چھوڑیں یہ دنیا کے حالات کو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کا قول اس سے پہلے بھی غالباً نقل کیا تھا کسی درس میں, فرماتے ہیں کہ حجاز کے مقابلے میں یورپ مغرب میں پڑتا ہے, یورپ جو ہے مغرب میں. فرمایا مغرب کے بعد تو اندھیرا ہوتا ہے, بھئی مغرب ہو گئی تو اب اندھیرا ہو گیا کہ نہیں. فرمایا یورپ کے کلچر کو اپناؤ گے یعنی مغرب کے کلچر کو اپناؤ گے تو مغرب کے بعد تو اندھیرا ہوتا ہے, گویا یورپ کے کلچر میں جیسے اندھیرے میں تھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں, یورپ کے کلچر میں تھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں. اسراف, فضول خرچی اور یانیت, ننگا پن, بالوں کا کھلنا, بے حیائی, داڑھی کا نکالنا, نماز کا چھوڑنا, دین سے بغاوت, والدین کی نافرمانی, بڑوں کی عزت نہ کرنا, چھوٹوں پر محبت نہ کرنا, یہ سب یورپ کی تہذیب میں آئے گا. آپ دیکھ لیجئے ساری باتیں یورپ کی تہذیب میں موجود ہیں. وہ اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, وہ اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے, وہ اپنے چھوٹوں پر محبت نہیں کرتے, ان میں دین نام کی کوئی چیز نہیں, ان میں اپنی کتاب کی اتباع اور اطاعت نام کی کوئی چیز نہیں, ان میں اپنے نبی کی اتباع کی کوئی چیز نہیں. اگر یورپی کلچر کو اپناو گے تو کیا ہوگا؟ ہماری بچیوں کا لباس دیکھ لیجئے، ہماری بچیوں کے بال کو دیکھ لیجئے، ان کے چہروں کو دیکھ لیجئے۔ یورپی تہذیب میں سوائے اسراف، فضل خرچی، اللہ کی لعنت، نبی کی لعنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا یورپ کی تہذیب اپناؤ گے تو ٹھوکروں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ میرا نبی مشرق سے آیا ہے اور مشرق کے بعد اجالا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے نبی کی اتباع کرو گے تو اجالے میں راستے ملتے ہیں، اگر نبی کی اتباع کرو گے تو راستے ملیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی کی اتباع کریں، مغربی کلچر پہ نہ جائیں، مشرقی کلچر پر جائیں۔ لوگ کہتے ہیں عرب کا فالو، ارے عرب تو خود مغرب کا فالو کر رہا ہے، عرب تو خود مغرب کا فالو کر رہا ہے، عرب نے داڑھی نکال دی، مغرب کا فالو کرتے ہو، عرب میں اوریانیت آئی، مغرب کا فالو کرتے ہو۔ ہمارا آئیڈیل عرب بھی نہیں، ہمارا آئیڈیل تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ ہمارا آئیڈیل، وہ ہمارا امام ہے، وہ ہمارا پیشوا ہے۔ عرب کا فالو کرنے جائیں گے تب تو بڑا مسئلہ ہو جائے۔ آپ دیکھ لیجئے باب عمرہ سے اس طرف اگر نکلیں گے، جو ساری عمارتیں توڑ دی گئی ہے، تو ابھی ٹیمپرری جو نئی بیت الخلا وہاں بنائے گئے، اس میں 100 کے قریب کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا بھی بنایا گیا ہے، دیکھ لیجئے وہاں۔ جو لوگ ابھی رمضان میں جا کر آئے ہوں گے، ہم نے تو گزشتہ حج کے موقع پر دیکھا اور گنا ہم نے وہاں کہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کا طریقہ بنایا۔ ہمارا آئیڈیل یہ نہیں ہے، ہمارا آئیڈیل تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کرتے ہیں نا، اگر ان کی زندگی میں دین ہے تو خدا کی قسم وہ بھی ہمارے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کے سلسلے میں ہیں۔ لیکن ایمان تو ہمارا وہی رہے گا، صحابہ کرام نے جن کو اپنا ایمان بنایا، تابعی تبع تابعی ائمہ دین، متحدین کرام نے جن کو اپنا امام بنایا، ہم انہی کو اپنا امام بنائیں گے اور ان کی زندگی میں کامیابی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میں بہت دور سفر سے آ رہا ہوں، بہت لمبے سفر سے، اور لیکن آپ کی محبت تھی تو میں حاضر ہو گیا، ورنہ ہمت نہیں تھی آج آنے کی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اتباع نبوی نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا خطیعنا سندنا مولانا محمد مبارک صلی۔ اللہم عیننا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل۔ اللہ ہم سب کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب، آپ کی اتباع نصیب فرما، آپ کی زندگی پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا۔ اللہ تو نے کیسا شفیق نبی دیا ہے، کیسا شفیق نبی اللہ، کہ جو اپنی امت کے لیے رو رو کر گیا، جسے پوری زندگی چین کی نیند نہ ملی، جسے پوری زندگی چین کا کھانا نہ ملا، جو امت کے لیے تڑپتا رہا، جو یوں کہہ کر گیا کہ آگ سلکتی ہے تو پتنگا اڑتا ہوا آگ کی طرف دوڑتا ہے، رحم دل اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کا نبی یہ کہہ کر گیا کہ شیطان نے جہنم کی آگ سلگا رکھی ہے اور یہ بندہ خواہشات کی وجہ سے اس آگ کی طرف لپک رہا ہے اور میں اس کی کمر پکڑ کے اسے بچا رہا ہوں۔ کیسا نبی تو نے ہم کو دیا اللہ، خدا کی قسم، اللہ ہم اپنی چمڑی نکال کر نبی کی جوتیاں پہنا دے تو بھی نبی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ آپ اللہ کو سلام نازل فرما، لاکھوں سلام نازل فرما، لاکھوں رحمتیں نازل فرما، لاکھوں درود نازل فرما، آپ کے فیوض سے ہم سب کو مستفیض فرما، آپ کے فیوض سے ہم سب کو مستفیض فرما۔ اللہ اگرچہ آپ نہیں ہیں لیکن آپ کا کلام تو موجود ہے، ہمیں آپ کے کلام کا احترام، عزت، کرنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اگر دنیا کے کسی بڑے کا کلام آ جاتا ہے کہتے ہیں وہی بول رہے ہیں تو یہاں تو میرا نبی بول رہا ہے، اللہ ہمیں اس کلام کو احترام سے پڑھنے کی اور زندگیوں میں اتارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آپ کی سچی محبت و عقیدت نصیب ہو، اللہ تیری محبت سے بھی ہمیں مالا مال فرما دے، تیرا عشق نصیب فرما، تیری یادوں میں مزہ عطا فرما، نمازوں میں لذت عطا فرما. اے اللہ ہم تیرے کیسے عاشق ہیں کہ پانچ منٹ کی نماز میں بھی تجھ سے ہٹ کر دنیا کی طرف نگاہیں کی، کیسے عاشق تیرے اللہ، ہم سے زیادہ مکار کوئی نہیں. تو معاف فرما دے، معاف فرما دے میرے مالک، یہ تو تیری ستاریاں ہیں کہ جی رہے ہیں، ورنہ ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں. اے اللہ جب ہمارے مکان کے سامنے کوئی گندگی ڈالتا ہے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے. اے اللہ ہمارے دل تیرا مکان ہے، اس پر ہم نے گناہوں کی کتنی گندگیاں ڈال دی ہیں، اللہ تجھے کتنا غصہ آتا ہوگا، لیکن تو کبھی لڑنے نہیں آیا، تو نے کبھی ہمیں پارا نہیں، تو نے کبھی ہمیں برا بھلا نہیں کہا، بلکہ تو نے کہہ دیا میرے بندے ایک جملہ توبہ کا کر دے اور دو قطرے بہا دے میں تجھے معاف کر دوں گا. میرے مالک، میرے رب، اللہ آپ سے تعلق نصیب فرما، آپ سے تعلق نصیب فرما. دنیا والوں کو بہت آزما لیا اللہ، لیکن دنیا نے ہمیں ذلیل کیا، جس نے آج چائے پلائی کل ہمیں بدنام کیا. میرے مالک تو نے رات کے اندھیروں میں بھی ہمیں جو سکون دیا، لیکن کبھی تو نے احسان نہیں چھتایا. کیسا رب ہے اللہ، تو کیسا رب ہے. تیری محبت نصیب فرما، تیرا عشق نصیب فرما، تیرا پیار نصیب فرما، تیری محبت سے مالا مال فرما، تیرے نبی کی سچی عقیدت و محبت کے ساتھ عمل کرنے کی ان کی زندگی پر توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہیں اے اللہ سب کو نجات عطا فرما، غلط مقدمات میں رہائی عطا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم.